da jeg var så flad, så trist og helt på bunden. Tænkte jeg på en dreng, hvis far havde skudt sig selv i munden. Jeg gik ud i den kolde regn, hvor bly slås mod fjer. Jeg besluttede mig for at leve i endnu tre kvarter. En dag da jeg var så ensom som en violin på månen, mens alle andre kyssede under smil og suk og dånen. Tænkte jeg på min mormor, som ingen besøger mere, og besluttede mig for at leve i endnu tre kvarter. En dag da jeg var den dummeste blandt alle verdens kloge, sniger mig langs med husene og gemte mig dybt i kroge, til jeg så en dreng i en rullestol, en stol som sad fastklemt i ler. Jeg besluttede mig for at leve i endnu tre kvarter. En dag da jeg sad i en gabestok, en dag da alting stod stille, begyndte jeg langsomt at flytte mig og vide hvad vej jeg ville. Solen fandt ind i sin bane, og stjernerne skinnede her. Jeg besluttede mig for at leve i endnu tre kvarter. Selv kunne jeg række en hjælpende hånd. Jeg kunne huske, der endnu fandtes folk, som slogs for skønhed og ånd. Skyerne skilte sig, jeg gik ud over by og land. Jeg besluttede mig for at leve så længe jeg kan. Jeg besluttede mig for at leve så længe jeg kan.